50 languages. 59. Na poště. Kde je nejbližší pošta? Je to daleko k nejbližší poště? Kde je nejbližší poštovní schránka? Potřebuji několik známek. Na pohled a na dopis. Kolik stojí poštovné do Ameriky? Kolik váží tento balík? Mohu to poslat letecky? Jak dlouho to trvá, než to tam dojde? Kde si mohu zatelefonovat? Kde je nejbližší telefonní budka? Máte telefonní karty? Máte telefonní seznam? Znáte předčíslí Rakouska? Okamžik, podívám se potom. Ta linka je pořád obsazená. Jaké číslo jste volal? Musíte nejprve vytočit nulu.